سورہ طور مکی سورت تے مصحف عثمانی کی 250 اور ترتیب نزولی کی شپت اویائم دو سورہ السجدہ رستو اور دو سورہ ملک نروان دینا دل لے رب دماغا بل سردارے چڑوان دی صورت کی ہوئی ان الدین لواقع جزا او سزا بواقع کی اس پتی صورت کی ترقی دفاغی باندھے ہوں یہ صرف عذاب بواقع کی گی نا بلکہ دفی کے دو والا ہوں نرے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع سورت پانڈے نکلیا ہجمارن اویو دلیل وحی اوزار کی ذکر کی گئی سورت کے تفریفات بشارات اور زواجر اور تسلی پر رسول پاک علیہ السلام دغا دا قسم نکلی نداست دلائل نکلی دی اور سب کی دلائل اکلی دی اور یو پکی دلیل وحی دے بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور قسم ملی پتور باندی وکتاب مستور او پا کتاب لکھلی شیو باندی فی رق منشور پا کاغذ خور کے والبیت المعمور او قسم ملی پا کور رک باندی والسقف المرفوع او قسم بدی پاچت بلند او بالا باندی والبحر المسجور او قسم بدی پا سمندر ڈٹ باندی یا پا سمندر بلکل شوی باندی شیسا ان عذاب رب دکا بیچک عذاب درستا لواتع خامقا واتع کی دن کے دے ما له نشته ده دی عذاب ده پارا من دافع سوک دفع کونکه اس سوکی نشی لره پوله داد اللہ تعالی اکلا فیصل دا نتائش قسمنا نوطور قسم بیدی پتکو حدور باندی شدا زائد دو وحی دو موسیٰ علیہ السلام دی نتا دلیلی نکلیش دا موسیٰ علیہ السلام تو اسلام وحی کو حدود دے دلیل دے کہ قیامت کرے ورنہ دا موسیٰ علیہ السلام تو اسلام دا بہت سو ضرورت ہو پر کو حدود باندی وحی راتو تو سو ضرورت ہو اور دارنگی موسیٰ علیہ السلام تا دا تورات میں لابی تو سو ضرورت ہو دا دلیل نکش کو حدود پر دے باندی گوا دے کہ ان عذاب رب کے کلوا کیا تاکہ دا پر انتظامات دے تو موسیٰ علیہ السلام تو نبوت ملاو شو وہی وطرالا تورات تو ملاو شو ما لہو من داخرین لذات دلیل نکلی شو وکتاب مستور او قسم بھی دی پا کتاب دیکھلی شیو باندی سے اغتر ہے اغتر تورات او انجیل دے او زبور دے لذات کا کتابونا دغا کتب مستورا دا دلائل دے خبر دی کہ عذاب شرے عذاب برائی ما لہو من دافعین دے فارغ کتابوں نے لگی لیشی بھی ورنہ دا تورات درہ لے کر اسو ضرورت ہو دا انجیل درہ لے کر اسو ضرورت ہو دا زبور درہ لے کر اسو ضرورت ہو سیرت کے منشور ان دلوان میں سر متعلق فا کتاب باندی چلی کلے شوئے دے پا کاغذ خور کے عرق دا باری کی چمڑی دے رہی اطلاع کی پکاغت بانی کی اول بیت المعمور قسم دی پاکور ڈک پانی من الملائکہ تو فرشتونا دا بیت معمور نمراد دا بیت اللہ مقابل بیت اللہ دے پا آسمان کی ریکہ بیت اللہ کی سنگ رسمکی نہ دے ندر کشان تی پا برا باندے پلے دے حقیقتا بیت معمور ورشی معمور رکھ تے ورشی معمور جو تا ذکر ہوئی چی دا فرشتو نرکی والبیت المعمور من الملائکہ حاکور چی اگر رکی دا فرشتو نا روزانہ تینا فرشتے تواف کئی نہ پدک کا بیت معمور میں دکت نہیں او ددک کا بیت معمور نہ تو دا اغیر نبا وحی راتا دا اغیر نبا قرآن مجید رانا زلی لگ لتا دلیل وحی شو کہ قیامت حت نوے جزا و سزا حت نوے نبیا دا بیت معمور نہ دا قرآن مجید رانا زلی دو سو ضرورت ہو دا وحی راتو سو ضرورت ہو اوسط فی المرفوع قسم میری پا اغا چت اوچت بانی چی آسمان دی نظرن جی چی آسمان پا کائنات احاطہ کری دا لدغا شانتی عمل نامی چاسو پا اعمال بانی احاطہ کری دا ایس یو شید عمل نامی نا خارج نرے آپ کے دول داخل میں لا یغادر صغیرتا ولا کبیرا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا اور دکا شانتی والبحر المسجور سرنگی چی بحر فا اغس مندر بانی فا عبو بانی کی حاضر کری دکا شانتی عمل نامی ساس فا آمار بانی کی حاضر کری را او عمل نامی اغا نوٹ سی محفوظ دی رسد پارا رسد وجنا زکر ان عذاب رب دی کل واقع ما لہو من داخل ندا دلیل اقلیت لسک پی مرفوع نمرات آسمان میں او مسجور پا دو مانا گانو رجی المسجوری الممدوئی ما ان چی اغا دک پی دو ابونا او یا المسجور راضی پا مانا دا الموقت بانے و اذا البحار سجلت سجلت کل چی سمندر اغب بلکش نسی کل قیامت چی نبحر منجمت شمالی او بحر منجمت جنوبی دیکھ باپا کہہ دا دلان دن با گرمائش پیدا شی او دت کا وو ربا پا عبو بانے بدل شی سمندر با بلکل ڈک شی اس اغا چکپ روز تے بلکل اتش اتورا وورا پرتدا منجمت و تذکوئی چه جامد دے او پکور بی قیامت کی بابا قیدت الان دینا گرمائش پیدا شی او دا سی بایی لکھا چه اور و سبل شو او دا کتول وورا دا او پا عبو بانی بدلش نظرنگی چه دکا بحر منجمت چه اغل گلی شی او اغفا اغل عبو بانی احاطه کری ذرا کشان تی امال نامی بستاسو پا آمارو احادہ کری نو دا طور شواہد سخان فسبانی کہ ان عذاب ربکا بیشک عذاب درستا لواجع ناظرین کرے ما لہو من داغین نشتدے جدید پارا حسوک دفع کون کے یوم سمور السماع مورا پا آرس کے سمور السماع چی مسترد بشی اسمان پر پیدو بش آسمان مورن پر پیدو بانی یوم تسترب السماء استرابا رفیق با آسمان پر کے پر پیدو بانی استراب کو کی پیدائش او یا مور کو مانا دے انشقاق کن یوم تنشق السماء انشقاقا پھر آسمان پر پیدو بانی وتسير الجبال او روان بشي غرنا سيرا فتلو باندي فويل يومئذ للمكذبين فسلا تبتي پدارس كي دفارات مكذبينو الذين دفارد آكسانو هم في خوزن چدئي پدب كي يلعبونا لوب بكولي يوم فارس كي يدعونا چدئي با يدعونا ديك كولجي الى نار جهنم اورد جهنم تا دعان فديك كولو سرا يدعونا اي يدفعونا بالشدتي دفع کول بشی کھیلو دے بشی اور تو جہنم تا پکھیلو دے سرا جی بنا کے بدلا کی کلا کی کئی فرشتے بولے دی کی ور گئی پر اپ کو میں گزی و یقال هذه النار التي دا اور ها گئے کنتم بها تکذبون چتا سبا پدے باندے تکذیب کولو افسحر هذا ایا جادو دے دا ہم انتم لا تنصرون او یا تاسی بنینا بس پھر وہ تو کیا کہ ہم تو خونے جادو خونے لے کہنا دیکھا جادو نظر بند ہے تیرے کیا حقیقت نہیں حقیقت اس سے اٹھنا نظر بندی دا دا بدے دنیا کی بیانی تصحیح ہر گئی اس لوہا داخل شئی دے اوتا فصبرو پس صبر کوئی تاسو او لا تصبرو یا صبر نہ کوئی سواغن علیکم برابر خبر دا پتا زبان دے انما تجزونا بیسکا بددر کولے چی تاسو تا ما كنتم تعملون دا آسر كتاس سكول ورفضي بشارت اخرى لي بل طرفت اهل ايمان متقيان او نگان بسنگي ان المتقين بيزكا متقيان كلي في جنات فباغون كبئي ونعيم او فنعمت كبئي فاكهين او تلذذها كلون كبئي بما آتاهم ربهم فآنعمتون باندي چور کري بي دي تربد دي ووقاهم ربهم او بچ بچ دي لرا رد دي عذاب الجحيم دا عذاب دورنا ويقال لهم قلو خوراك كوي تاسو واشربو او سكات كوي تاسو هنيئا فمزي سرا بما كنتم تعملون فبركت تعمل قلباني متكئين تسيلقون كي بي على سرر فآسكن كي مصفوفة كي صف صف كري شي بي وزوجناهم او فنكابور كديتا بحور عين فاخر سراقة ترقوالا والذين آمنوا آكسان كي مان رولي واتبعتهم ذريتهم او تابدار كري دوي ذريتهم اولاد دوي بإيمان فإيمان كي هل حقنا بهم ذريتهم نپیوستكم دوی سرا اولاد دوی اولادی ولیکن نفس مومنانی دا اعمال پہ اعتبار سر کمزوری او اسلاف سے کم دے آباد دے اگر ایمان والوں بھی غیر اعمال والوں بھی نہ آئی تلوی حیثیت مکان او اولاد مومنانی کو امری اعتبار سر کمزوری نہ دا اگر مرتبہ لانی نہ اللہ جل جلالہ با دک اولاد تا ددک آبا و اجداد و دی ایمان او دا اعمال و برکت پانی اوچتا مرتبہ ورکی و ایزا جدا والدین دا سر خوشحالے نہ دا اغلان دے مرتبے نہ بے اوچتی مرتبے تا بوجی تو ایمان پاکے شرط تے گورے ہاں کافر اولاد سر بدا سے معاملہ نہیں شکورے نہ ذکر وقت تبعات ہم ذریعیت ہم بی ایمانی کہ مومنانی نو الحقنا بهم ذریتهم فیوسکو منگا ددا آباؤ سرا ذریتهم اولاد دوی وما علتناهم او منگا کموال انکو دا آباؤ تا من عملهم دا جزا دا عمل دوینا من شیئن دا اسک شینا اغا آباؤ تا با دا غید عمل جزا پورا پورا ملاوی دا با تفضلا او احسانا دا کار کون فکل امرئ او هر یو شخص چې دی بما کسبا په هغه څه چې ده څه کړی رهین ګاڼه دی رهین مرهون محبوس بس ګاڼه دی هر یو کس خپل عمل ته حواله دی ان شرا فشر و ان خیرا فخیر و امددناهم او من با امدادو کدو دوی بفاکیات فمیوی سرا و لحم او فغوخ سرا من ما دا آسنا یشتون چی دی غواری یتنازعون فیها دی بجنگی را جنگی فیها پدا جنتن کی کأسن پیالو لرا لا لغون فیها چی نبیس لغو پاہی کی ولا تأثیم او نسکار دو گنا یتنازعون اے یتداورون یو بیو تا جام ورکی بل بل تا جام ورکی دے شراب ولیکن شراب پتا سی شرابی چې پای کې بس لغوه قسمه خبره ني فضل قسمه خبره بني او پای کې بعد ګناه څخه اثر ني نشه مشه کو سره نه پیدا کی او خادمان به موجودي و يطوف عليهم او چتر بلګي په دوی باندې خدمتان غلمان ارکان كأنهم دودي دفارا كأنهم قوية دوية دي لؤلؤم مكنونن ملغلر دي مكنونن فتي مكنونن اي مصروفن مستورن في الأصداف فتفو في قوكي نزاك خصف السبل وأقبر بعضهم أو متوجبشي بعض أهل جنة على بعض بعضوطا يتساءلون فدا سيال كي تتفوز فكي ديوبلنا یو بل سره خبرې به کوي نو قالو او به وایې دوی انا کنا قبلو بېشکه مونږ قبلو وړاندې د دېنا فی اهلنا په اهل زمونږ کې مشفقینا یریدونکي فی اهلنا ایت الدنیا چې مونږ کله په دنیا کې و نو مونږ سره یره وه ځکه مونږ ته یقین خو نو حاصل چې خامخا به الله تعالی دا راکوي چې یو طرف ته امید و نو بل طرف ته یره وه خوف و لذلك خوف كنا مراد جها كيو طرف تأميده في جنة فبل طرف تخوف في جهنم نو ولكن الله تعالى كمان ده كم سيزنا يريدو ده غيني أسا كل قفل فضل باني ده جهنم نزمان يرى كي ده غيني أسا كل أو ده جنة زمان أميده هاي تيرا أسو فمن الله علينا فس إحسانك الله تعالى فمن باني ووقانا او ویسا کلو منگا عذاب السمومی دازاب دعورنا حلوان دیتی جیو سموم اغا اور توائی اللتی لا دخان لها سلا غیر پر بجینی خالص شغلا او یا السموم النار اللتی تدخل المسان سلا غیر انسان مسامون تبور داخلی دا سی خطرناک اور بجی مسامونه مسامونه دي ثلاثه بدا لي اثر رسي التي تطلع على الافئده ذلك اللمبي به فضل بان سوري دي ان كنا بشكا غمغا من قبل وان دينا ندعو منغا بل الله تعالى لرا ندعوه وحده لذا زمن التوحيد اغبر تكتب انه بشكا الله تعالى تدي هو البر دير محسن دي الرحيم مهربان دي ورقصي تصلي پیغمبر علیہ السلام تا پروا متا تا فل وظیفہ سر تر سوا دو خدای دین تا خلق را بلوا او چې څوک تا ته کاهن وای دا پخپل کاهنان دي او چې څوک تا ته لی ولی وای دا پخپل لی ونی دي د دې د دې ترازات اورو خیال نه ساته فزت کړه پس نصیحت ورکوا فما انت پسنی بنعمت ربک په نعمت سره خپل باندې چې وحیدا قران دی بکاین نه کاهن ولا مجنون او نه لیونه چې څوک تا ته دا نسبتونه کوي دا پخپل دغه شان دي المرء يقيس على نفسه فورتسي تقوى ام يقولون ايات ايواي شاعر ذا پیغمبر شاعر به نتربص به من انتظار کو پد باندې ريب المنون ده حادثه د مرگ ريب حادثه په ویل منون مرگ ته ویل حادثه تم کی یقیني ني کیدے شراشی کیدے شرانی کی کرے کو تو زکوائی ذکر کرے او مراد کرا حادثہ قل او اے پیغمبر علیہ السلام دیتا تربصو انتظار کوئی تاسو فإنی معکم زمد تاسو کرا من المتربصین دا انتظار کون کنے ہم تأمرهم احلامهم یا حکم کئی دیتا احلامهم اصل ندوی بہذا فدی خبر باندی ام هم قوم طاغون یا دی داخل سرکشا دی ولی دا خبره کئی دی اصلون تم دا انتیائی فاسد دی که دا اعتراض و تیجا خیل حیاتنا سرکشان دی بس ورپسی بلا شکوا ام یقولونا آیا دیوائی تقوله دزان نجوڑ کرده دا دی کلام لرا بل لا يؤمنون بل كذي ايمان نراري فليأتوا بحديث كذا تقولي نزان نجول خبره ندقى حروف تهجي دي ترمي او ندقى حروف تهجي پا دي قرآن پاس تيومي دو قرآن پاس دا کلمات هم دا دينا مرکب دي دي دي تنجول كي دا غشان تي کلام دي مقابلة دي ہوتی فليأتوا بحديث فزيد راتلو كي بحديث فيو كلام باني مثله فمثل دو قرآن پاس باني في الفصاحة والبلاغة والإعجاز لکه مسل اکمین مسل بای کذاب پشانتی نا سل لوگ پتو نکور کل شفل موریدان و پسیم خاندل نا فلیعتو بی حدیث جن نیسی پشانتی دو قرآن پاس کم ددک کفائی ان کانو صادقین کچر تیدی رشتونی ورپسی دواجر ام خلقو من غیر شیئن آیادی پیدا کلشوی دی من غیر شیئن بغیر دسشینا من غیر شیئن اے من غیر مقدرن بغیر بخالقنا دی پفل پیدا شوینی حبوک پیدا شوینی ام هم الخالقون لانفسهم او یا دی خالقان دی دفل زانون پفل شدی بالکل داتی دا اللہ تعالی توفیق تشاکر دا د خدای د پیغمبر مقابله کوي نو د دوی سبب نشته دی د دوی کوم خالق نشته دی یو معنا دویما ام خلقو من غیر شیء ام خلقو من غیر حساب آیا دوی پیدا کړی شوي بغیر د څه حساب کتاب بس ځکه چې ته پیدا دی دوی ته روان دي څه حساب کتاب سره نشته دی ام هم الخالقون او یا دی پیدا کونکی دی خپل ځان لرا نفس دی دی اللہ تعالی مستغنی دی ام خلق السماوات والارض یا دی پیدا کردی آسمانونا او زمکا بل لا یوکنون بلکی دی یکن نرلی ام عندهم خزائن ربکا یا دی سخدی خزانی درستا ام هم المسیطرون یا دی نگرانان دی نگران دی ده خزانو درد ام لهم سلمون یاد دی ده پارا تیرائی ده یستمعون فیه چی دی اوریدل کئی پایی کی سا اوری پکی ده غیب و خبرو نکی اوری نو دی تا پکی دا پتا لگی دی چی تا بلوان دی مری او دی بروست مری دی نو دی سا ده مرک انتظار باندی ام لهم سلم يستمعون فيه انك ستموت قبلهم كتبات دينا روان دي بابتا باني مفات را دي نو كشر تا قده كي يوتان دا دين آغا دي سپل دلين كشتي فليأت مستمعهم نفس را تلدهو كي اغا وفي خدم كددوي بسلطان مبين فحجت كاربان دي ام له البنات ياد الله تعالى دفارا دون دي ولكم البنون او ساس دفارا كامن دي ام تسألهم يا تغواري دوينا أجران في فهم من مغرم فس ديد وجد تاواننا مسكلونا دران دي دي إيماننا مسكلونا عن الإيمان دران دي دي إيماننا فإيمان ما نتاعدل لي فست مقرر کرده أو دا آغا فست دي أدائيه لي فكوله نرده وجنات دا كفر فتيرو في براتنه ام عندهم الغيب يا بني زدي بادي الغيب غيب فهم يكتبون فسيل كل كيدا غينا زدي عالم غيب ترى تاي شويدا لوه محفوظ ترى تاي شويدا لفا آغا لوه محفوظ كي لكل شويدي شي ابو جهل بجنت تزي ابو لهاد بجنت تزي او ادبو شيبا بجنت تزي زدي زدي وجنة فدي كفر بان ذا فكرة شويد لوه محفوظ تي خمرة تاي ندا شويد ام یریدون کیدن یادی اراده لري د څه تدبیر د څه منصوبی چې اسلام ختم کی پیغمبر اسلام ختم کی نو کدای اراده نو تدبیر یې نشي کامیابی دی فالذین پس آکسان کفرو چې کفر کړ دی هم المسیدون هم دوی تدبیر کړی شوی دی دلتا د الله تعالی د طرف نه خدای تدبیر موجود دی د ناکامۍ. ام لهم اله یاد دی د پاره معبود دی غیر الله ما سوا د الله تعالی نه سبحان الله پاک د الله تعالی لرا عما یشرکون دا سنا چې دی شریکان کوي. وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا فَتَسَادَيْ أُوِنِي يَوْ تُقْلَى مِنَ السَّمَاءِ دَجَارِبَ دَاسْمَانْنَا سَاكِسًا ذَا فِيوَتِي دُنْكِ يَقُولُوا دَيْبَ أُوَائِ صَحَابٌ مَرْكُومْ دَا وَيَدَّا بُرَى. وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاكِسًا مُوجِزَةً كبطور موجزات آسمان يَوْ تُقْلَى جُلَاجِي ساقو إشارة باندي أو دي بيري جاوة كتا باندي راجي لدي بسوي وإدا فوري يزد صحاب مرسوم صحاب متكاسب متكاسب ده غورة وري يزد بكتر روان نمانا دا لدي إسلامي كي دا زبيان دي نفضرهم فسفرد دي لرا حتى يلاقو يومهم سردي پوري چدي ملاقشي درج فري سرا الذي دا أغرد سرا فيه يسعقون چدي با فائس بيهوش كولشي. د بے ہوشائے مراد مرد دے دی بپائی کی ملولش نفس اولا کی مراد دا او یا دا قیامت رس کی مراد دا او دا بے ہوشائے مراد اگر سختی دا سختی وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شديد. تا ته به دا خلک بے ہوش بے ہوش ښکاري خو بے ہوش بني خو د الله تعالی د عذاب سختي به زیاته نه هغه ته نه مراد ده. یوما پارتی لا یونی عنهم کیدهم چې هېڅ دفه به نه کوي د دی نه تدبیر د دوی شیئن دی څه شی ولا هم ینصرون او نه به د دوی سره امداد کولی شي. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا أَوْ بَيْتَكَ دَفَرْدَ آتَسَانُوا كِذُلِمِ كَرِ عَذَابًا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ مَا سِوَا دِينَا دُونَ ذَلِكَ اے دُونَ عَذَابِ الدُّنْيَا یا دُونَ عَذَابِ الْقَبَر دا ذَابِ قَبَر نَا إِلَاوَا دُون پا مانا دا کم نخا ذکر دا دنیا عذاب لد دے دا قبر عذاب لد دے او دا آخرت عذاب اکبر دے لدونا فمانا دا سوا بانی سوا ذالکا لدائی دا پارا عذاب دے عذاب کفروی سوا ذالکا ما سوا دا عذاب دنیا ما سوا دا عذاب کبرنا. ولیکن اکثرهم لیکن اکثر دوینا لا یعلمون نکویگی ورپسی پاکر کے بیاتا سلی رسول پاک علیہ السلام وَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ انتظار کوا فیصلے در خپل تا فإنک بأعیننا پس بے شکا تپنگران زمن کی وسبح بحمد ربک تسبیح بیان وا سر د حمد در خپلنا حین تقوم پا وقت چودرے گی حین تقوم فی النهار چو ادرے گی پرستی ادرے گی مستا عبادت تا تسجیر تا. وَمِنَ اللَّيْلِ أَوْ فَبَادِهِ دِشْتِهِ فَسَبِّحُوا تَسْبِحَ بَيَانَ وَلَا اللَّهَ تَعَلَى وَإِذْ بَعْرَ النُّجُومِ أَوْ رُسُّوا دُسْتُورُنَا وَإِذْ بَعْرَ النُّجُومِ وَوَقْتَ إِذْ بَعْرِ النُّجُومِ أَوْ فَوَقْدَ گَرْجِدُو دُسْتُورُكِ گَرْجِدُو نَا مُرَاد پریوَتِ دِلِّي وَوَقْدَ پریوَتُو دُسْتُورُكِ كِ اَغَ سَبَارِ دَ سَبَاقُ وَقِّمْ دَ اللَّهَ تَعَلَى تَسْبِحَ بَيَانَ وَلَا نو دیده کم دا تسبیح مراد خودون کی دیش مطلقاً تسبیح ان کی دیش. دایو طالبین ماده په پاجو الله پروت شي.